Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kwenye taarifa hii ambayo tunaanza na muhtasari wake. Tume huru ya kitaifa inadai kujipanga ili kutoa mchango wake katika maandalizi ya sheria ya uchaguzi wa mwaka 2025-2027. Na mswada wa sheria unaohusu uchimbaji madini umechambuliwa na baraza la bunge Jumatatu hii. Na huko ugenini mjini Geneva, wahisani wakutana kujadili vita vya Sudan. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago Albert Nduwayo, anaongoza mitambo. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba tume huru ya kitaifa ya uchaguzi inaangazia mchango wake katika utayarishaji wa sheria ya uchaguzi wa mwaka 2025 kuelekea 2027. Kauli yake mwenyekiti wa tume hiyo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu hii. Dr. Pierre Claver Kadzihise anasema kwamba tume hiyo tayari imeanza kazi ya uchoraji wa ramani ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria mpya inaweka mipaka ya utawala wa Burundi. Na rasimu ya mswada wa sheria ya kurekebisha kanuni za uchimbaji madini nchini Burundi imechambuliwa katika baraza la bunge. Marekebisho hayo yamechochewa kwa mujibu wa waziri wa nishati na madini na kwamba serikali ilikuwa ikipata hasara katika sekta hiyo. Ibrahim Uwizeye anabainisha kuwa mradi huo mpya unajumuisha mambo mapya, hasa ushiriki wa serikali katika sekta hiyo kwa kutoka 10% hadi angalau 20%. Mabadiliko mengine yanahusiana na idhini ya utafutaji wa madini. Rasimu hiyo ya kanuni mpya ya uchimbaji madini inajumuisha vipengele 22 vipya. Pamoja na mambo mengine ni kuanzishwa kwa mfuko wa msaada kwa ajili ya sekta ya madini na kubainisha masharti ya ufadhili wake, kuanzishwa kwa dhana ya malipo ya upotevu wa mapato yanayosababishwa na serikali kutokana na shughuli za uchimbaji madini. Kumbuka kwamba serikali ya Burundi ilisitisha shughuli za uchimbaji madini za baadhi ya kampuni kwa kutoheshimu sheria ya madini nchini Burundi na vifungu vya mikataba ya uchimbaji wa madini. Kampuni hizo ni pamoja na Rainbow Mining Burundi, Tanganyika Mining Burundi, African Mining Burundi, Nega Mining Burundi. Na kupunguza usafirishaji wa mazao ya kilimo kutoka mkoa mmoja hadi mkoa mwingine inakuwa halali inapofanywa kulingana na takwimu za kila mkoa nini katika uzalishaji au mahitaji. Uchambuzi wake Profesa Gilbert Niongabo uliotokana na uamuzi wa Wizara ya Mambo ya Ndani kuweka ukomo wa usafirishaji na wa uzalishaji kutoka mkoa mwingine hadi kutoka mkoa mmoja hadi mkoa mwingine. Profesa Gilbert Niongabo anaeleza kuwa hatua hiyo inanuia kuepuka uhaba na ubashiri wa bei. La sivyo, anazidi na kusema profesa huyo, ubadilishaji wa uzalishaji kati ya mkoa na mwingine bado muhimu. Na baadhi ya raia wa mitaa Chibitoke na Rugombo katika mkoa wa Chibitoke wameamkia kupiga kambi mbele ya ofisi ya mitaa hiyo wakisaka pesa yao walioweka kwenye noti za zamani. Raia hao wanadai kuambiwa kupokea pesa hiyo Jumatatu hii. Wanabaini kwamba pesa waliowekeza ndio pekee ambayo walikuwa nayo na kwa sasa wanakabiliwa na njaa. Wanaiomba serikali kuwatendea haki kwa kupewa amana yao. Na katika ukurasa wa elimu ni kwamba vituo vya kusoma na shughuli za kitamaduni CLAC kwa Kifaransa vina umuhimu mkubwa kwa vijana na watu wazima katika mkoa wa Mwaro. Uthibitisho wa wanafunzi na wanaohudhuria katika vituo hivyo pamoja na wale ambao wanahusika na vituo hivyo. Aline Dikumana, mkuu wa kituo cha Kayokwe, anatoa wito kwa wakurugenzi wa shule zinazopakana pamoja na wazazi kuhamasisha watoto wao ili waweze kutembelea vituo hivyo ili kuimarisha ujuzi wao. Baada ya mapumziko kidogo, ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Ikiwa ni saa 11 dakika 6, tuendelee na ukurasa wa kimataifa ambapo wahisani wa kimataifa wanakutana jijini Geneva kujadili vita nchini Sudan. wakati huu utulivu ukishuhudiwa kwa siku ya pili baada ya makubaliano kati ya wanajeshi na wanamgambo wa RSF ambao kwa mwezi wa tatu sasa wameendelea kupigana. Antonio Guterres, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, amesema iwapo vita havitasitishwa na msaada wa haraka upatikana, Sudan itageuka kuwa eneo la mauaji na uharibifu. Mkutano huu umeandaliwa na Umoja wa Mataifa kwa ushirikiano wa nchi za Qatar, Saudi Arabia, Misri na Ujerumani. Lengo ni kutafuta msaada wa fedha kusaidia hali ya kibinadamu nchini Sudan baada ya vita kuacha mamilioni ya watu bila mahitaji muhimu kama chakula. Hatua hii imekuja baada ya mashirika ya misaada ya kibinadamu kusema yanahitaji dola bilioni 2.5 kuwasaidia raia wa Sudan. Mpaka sasa ni 16% ya msaada huo ndio tayari kupatikana. Na Umoja wa Ulaya na nchi ya Kenya zimetilia saini makubaliano kuhusu mkataba wa biashara baina yao, hatua inayokuja wakati huu AU ikitafuta uhusiano wa kina wa kiuchumi na Afrika. Leo wakati wa kujivunia sana kwa Kenya, ambapo naamini pia ni wakati wa kujivunia sana kwa Umoja wa Ulaya, waziri wa biashara wa Kenya Moses Kuria alisema baada ya kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kiuchumi wa AU na Kenya na kamishna wa biashara wa AU Valdis. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema ziara ya viongozi wa Afrika nchini Ukraine na Urusi kujaribu kuleta amani ili vita vinavyoendelea vikome imekuwa ya kihistoria na mafanikio. Ramaphosa ametoa kauli hiyo baada ya kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Kiev na Vladimir Putin jijini St. Petersburg na kuwasilisha mapendekezo ya kusitisha vita. Hata hivyo, haijafahamika iwapo ziara hiyo imeleta matokeo chanya. Ramaphosa, ambaye aliambatana na maraisi kutoka Senegal, Zambia na Komor, amesema ziara yao ilipaza sauti ya bara la Afrika kuhusu vita hivyo ambavyo vimesababisha kupanda kwa gharama ya maisha hasa kwa Afrika. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 11 na dakika 9, la ziada sina isipokuwa tu ni kulikunja jamvi la taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao umekuwa nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo, langu jina Moise Misago, na kutakieni jioni njema, kwa herini.